بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين، أما بعد. تنندلي ندرس زيت اعتقاد أهل السنة والجماعة كبتية رسالة هي عظيمة أصول السنة للإمام العالم إمام أهل السنة والجماعة أبي عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى. ندرس أمبايو تليانزا katika kipindi kilichopita ni masala ya kuzungumzia Al-Qur'an, wa annahu kalamullah wa laysa bimakhluqin. Ni pale ambapo Sheikh rahimahullahu ta'ala alipoanza kuizungumzia Qur'an, na kwamba hii Qur'ani ni maneno ya Allah, na wala Qur'ani si kiumbe cha Allah. Na haya ndio madhhab sahih walionayo ahli sunnati wal jamaa. يقول رحمه الله تعالى: والقرآن كلام الله. نا قرآني ني منينو يا الله كما نوسيما أهل السنة. الكلام صفة لله سبحانه وتعالى ثابتة. كزنغمزة هيني صفة يا الله سبحانه وتعالى ليثبيتي أن الله يتكلم، كما الله سبحانه وتعالى أنا زنغمزة وزنغمزة جوا حقيقة حسا، لكنني وزنغمزة أباو يليق بجلاله سبحانه وتعالى وعظمته، ni uzungumzaji ambao unaendana na utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala na ukubwa wake. Wala uzungumzaji wake subhanahu wa ta'ala haufanani na uzungumzaji wa viumbe wake. Lianna Allah subhanahu wa ta'ala la shabiha lahu wala nadhir. Allah subhanahu wa ta'ala hana mfano yeye, wala hakuna katika viumbe mwenye kufanana naye. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah anasema kwenye Qur'ani hakuna mfano wake chochote. Allah hafanani na chochote katika viumbe wake. Lakini hapo hapo akathibitisha wa huwa as-sami'ul basir. Lakini yeye ni mwenye kuona na ni mwenye kusikia. Kwa maana anaona kwa hakika hasa, lakini si kama wanavyoona viumbe. Usifananishi. Anasikia usikivu wa hakika hasa, lakini usilazimishe ni kama wanavyosikia viumbe. Allah subhanahu wa ta'ala ni mkubwa kuliko hayo. Kwa hivyo maneno sifatul kalam ni sifa yake Allah subhanahu wa ta'ala. Tena ulama wa ahli sunna wal jamaa wanasema sifatul kalam, na hii ni kwa wale ambao wataelewa katika tulabu ilm. Kuna baadhi ya vipengele hapa ni vya wanafunzi zaidi, wengine watasikiliza tu. Tena wanasema sifatul kalam, sifa ya kuzungumza kwa Allah, nauha qadimun wa ahaduha mutajaddidun. Sifa ya kuzungumza kwa Allah subhanahu wa ta'ala asili yake ni sifatun qadima. Wanaposema sifatun qadima, wanakusudia mulazima لذات الله سبحانه وتعالى لا تنفك عنها. ni sifa yenye kulazimu dhati ya Allah subhanahu wa ta'ala, haitengani na Allah subhanahu wa ta'ala. asli ya sifa ya kuzungumza ni qadima, imemlazim Allah subhanahu wa ta'ala, kama vile unavyoona sifatul wajhi, sifa ya kuwa na uso. Hakuna mahala Allah subhanahu wa ta'ala alitengana na sifa hii kwamba alikuwa hana alafu kisha akawa nayo. sifatul ilmi, sifa ya ilmu hiyo iko saa zote na Allah subhanahu wa ta'ala, haijajitenga naye. Sifatul sam'i, sifa ya kusikia. Sifatul basar, sifa ya kuona. Hadhihi kulla sifatun dhatiyya qadima biqidami Allah subhanahu wa ta'ala, ni kongwe sifa hizo kwa ukongwe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na kuna sifa zingine sio dhatia, sio kwamba saa zote Allah yuko nazo anazifanya saa zote, la, ni sifatun fi'iliya. Faida hiyo zinafungamana na matendo yake Allah subhanahu wa ta'ala, anazifanya anapotaka na asipotaka hafanyi. Ka sifatil khalq, kama sifa ya kuumba, hiyo ni sifatun fi'iliya. Allah anaumba anapotaka, si kwamba wakati wote anaumba tu, eh, wakati wote ana ilmu, eh, wakati wote ana sifa ya uso, lakini si wakati wote anaumba, anaumba pale anapotaka. Sifatul maji, sifa ya kuja. Sifatun nuzul, sifa ya kuteremka kutoka kwenye arshi yake kuja katika wingu wa dunia, anakuja anapotaka. Haya, msitoke sana. Kwa hiyo sifatul kalam, sifa ya kuzungumza Allah subhanahu wa ta'ala, asili yake ni sifa ambayo Allah anasifika nayo wakati wote, asili. Lakini ahaduha, baadhi ya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, katika haya maneno aliyonayo Allah wakati wote, baadhi ya maneno yake ni mutajaddida, baadhi ya maneno yake ni mapya. Allah subhanahu wa ta'ala huzungumza maneno ambayo hajayazungumza wakati mwingine. Hili linaloeleza Ahlus Sunna wal Jamaa. Mfano, ukiangalia kuna maneno kayazungumza Allah katika Injili, hakuyazungumza kwenye Taurati, yakawa ni mapya kwenye Injili. Kuna aliyoyarudia na kuna mengine mapya. Wa hakadha fil Qur'an, yako maneno yake Allah kwenye Qur'ani mapya, hakuyazungumza katika Injili wala kwenye Taurati, kayazungumza mwanzo kabisa kwenye Qur'ani. Ahaduha mutajaddida, baadhi ya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala ni mapya, huwa anayasema na hajayasema kabla ya hapo. Si kwamba maneno yake yote ni yale ambayo amekwisha kuyasema. Wadih? Idhan Qur'ani ni miongoni mwa hayo maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, na Qur'ani si kiumbe chake, ni maneno yake subhanahu wa ta'ala. Wal Qur'anu kalamullah, na Qur'ani ni maneno ya Allah. Walaysa bimakhluqin, na haikuwa ni yenye kuumbwa hiyo Qur'ani. Walaysa bimakhluqin, na haikuwa ni yenye kuumbwa hiyo Qur'ani. Wala yadhufu, wala hawi mnyonge mu'min almuslim an yaqula, yeye kusema laisa bimakhluqin, haikuwa Qur'ani ni yenye kuumbwa. Upati unyonge wowote ukisema hivi, hata kama kundi kubwa la watu litakukhalifu. Kwa nini? Kwa sababu msimamo huu ndio haki. Kisha anaendelea akisema, qal al-Imam Ahmad, fa inna kalam Allah, kwa ni hakika maneno ya Allah, laisa biba'inin minhu, fa inna kalam Allah, kwa ni hakika maneno ya Allah, laisa biba'inin minhu, hayakuwa ni yenye kujitenga naye. Ay bimunfaki biba'inin, maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala hayakuwa ni yenye kujitenga naye. Ndio nikasema sifa ya kuzungumza asili yake ni kadima, eh? Kwa maana hii, la yazalu Allah subhanahu wa ta'ala mutakalliman azalan ila al-abad, ameendelea Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kuzungumza toka huko kale na hata milele subhanahu wa ta'ala. Fa inna kalama Allah, kwa ni hakika maneno ya Allah, laysa biba'inin minhu, hayakuwa ni yenye kujitenga naye. Kwa maana yuko nayo Allah subhanahu wa ta'ala maneno yake. Walaysa minhu, na hakuna katika maneno yake, walaysa min kalamihi subhanahu wa ta'ala, وليس منه أي من كلامه وليس منه نهكون قتك من يناك جل جلاله شيء مخلوق كتو چوچوت أمباچو نكيوم به وليس منه نهكون قتك هاي من ينو يا الله شيء مخلوق چوچوت أمباچو نچنه كوم بوا هكونا كسباب kuzungumza ni sifa yake na kama ni sifa yake basi hiyo ni sifa ya Allah haiwezekani sifa ya Allah ikawa kiumbe yaani Allah la tuhitu bihi almakhluqat Allah katika dhati yake pale mahala zilipo sifa zake hapazunguki na viumbe kila kilichokuwa chake kinaendana na yeye muumba subhanahu wa ta'ala na si kiumbe أما نينو يكي اتكادي واضح وليس منه أي من كلامه شيء مخلوق چوچوتي أمباشو نكيوم بي إكيو نهيفيو ييندو أميزو غمز قرآن قرآن نمانينو ياكي فيبي تكوى قرآن نكيوم بي وقت نمانينو يا الله سبحانه وتعالى نحكونا قد كذتياك الله كيوم بي Baada ya kuyasema hayo anatoa tahadhari Al-Imam Ahmad rahimahullah akisema wa iyyaka wa munadharata man ahdatha fihi wa iyyaka ay wahdhar na tahadhari wa iyyaka na tahadhari chukua tahadhari wa iyyaka wa munadharata man ahdatha fihi na tahadhari na kujadiliana na yule ambaye wa iyyaka wa munadharata man na tahadhari na kujadiliana na yule ambaye ahdatha fihi amezua katika hiyo Qur'ani fihi ay fil Qur'an faqala innahu makhluqun akasema huyu mzushi kwamba eti Qur'ani ni makhluq tahadhari na kujadiliana na mtu kama huyu usiingie kwenye majadiliano na mtu huyu lianahu sahibu bid'a anaweza akakuchota kwa fikra zake mbaya wa iyyaka wa munadharata man na tahadhari na kujadiliana na yule ambaye ahdatha fihi amezua katika hiyo Qur'ani akazua kauli mpya kwamba eti Qur'ani imeumbwa si huyo tu ومن قال باللفظ وغيره لا يولي أمباي أليسيما كوى لفظي نكوى لسيليقوى هيلو للفظي متحذاري متهوي بيا هوني نمويندليزو وواتو وكتحذاري ناو ومن قال ومتحذاري نهوي بيا ومن قال باللفظ لا يولي أليسيما كوى لفظي tutaona hema maana yake wa ghairihi na kisichokuwa lafdhi pia mtahadhari mtu huyu al-lafdhiyya ni kundi laitwa al-lafdhiyya wenye kusema kwa lafdhi kwenye Qur'ani tuliwasoma katika al-haia tukasema msimamo wa kundi hili pia ni msimamo wa kibid'a yule mwenye kusema lafdhi bil-Qur'ani makhluqun tamko langu au akasema qiraati bilqur'an makhluqun kisomo changu cha kusoma qur'ani ni kiumbe huu ni msimamo wa kundi la bid'a unaitwa al-lafdhiyya huu ni msimamo wa kimakosa hii si kauli ya ahli sunna hii ni kauli ya watu wa bid'a majahamia kwa nini tukaeleza kwenye darasa zili kama mnafuatilia na kukumbuka kwamba kauli hii unaposema kisomo changu ninapoisoma Qur'ani makhluq ni kiumbe hii kauli hii inaelekeza kwenye vitu viwili kitu cha kwanza ni haki kitu cha pili ni batil ukisema qira'ati bilqur'ani makhluq kisomo changu ninapoisoma Qur'ani kimeumbwa inawezekana kama maana yake ukikusudia kisomo chako ile sauti yako ambao unaitumia kusoma Qur'an ukaghani pale ukavuta hapa ukalegeza hapa yawezekana unakusudia hiyo sauti yako hiyo ambayo unaitumia kusoma Qur'ani kwamba imeumbwa. Hii ni sawa, sauti yako imeumbwa kweli, kwa maana hii ni sawa. Ukisema lafzi bil Qur'ani makhluqun wa qira'ati bil Qur'ani makhluqun, unakusudia sauti yako na kile kisomo chako, sawa. Na hii maana inakubalika hapa. Lakini pia inakubalika ukisema lafzi bil Qur'ani ay al malfudhu bihi, hichi ninachokitamka kwa sauti yangu. Unachokitamka wewe kwa sauti yako wakati unasoma Qur'ani ni kitu gani? Ni Qur'ani, si ndio, eh? Sasa unachokitamka na sauti yako kimeumbwa. Kwa inawezekana pia kukusudia Qur'ani. Al-malfuz chenye kutamkwa huwa ghairu makhluq. Sasa ni neno ambalo linakubali maana mbili kwa wakati mmoja. Maneno kama haya Ahlus Sunnah hawayatumii yenye kubeba maana mbili. Maana ya kwanza ni haki, nyingine ni batil. Wanaita alfadhun muhtamila. Ni maneno yenye kukubali maana mbili, maana ya haki na ya batil. Matamko kama haya kwenye itikadi watu wa Sunna wameyaepuka, ili usije ukaingia katika makosa bila kujua kutumia tafsiri moja, kwa kutumia tafsiri moja ambayo ni ya batil. Kwa hivyo Ahlus Sunnah hawasemi hivyo, usitumie neno hili qiraati bilqurani makhluqun, kwa sababu watu wa batil wanaweza wakapitia tamko hilo wakaupoteza watu, akakaa mjahamia pale, jahmi mwenye kusema kwamba Qur'ani ni kiumbe, akasema qiraati bil Qur'ani makhluq, na watu wakabeba maneno yale, afwan, watu wakayabeba yale maneno, kumbe makusudio yake chenye kusomwa, ikawa anasisitiza msimamo wa bid'a kwamba Qur'ani ni makhluq. Inawezekana mtu wa Sunna akatumia kwa maana ya kwamba sauti yangu ninayotumia kusoma. Sasa kwa nini utumie matamko kama haya ambayo yana maana ya haki na ya batil? Hakuna matamko yaliyo wazi yenye maana ya haki tu, yapo. Kama vipi Al-Qur'anu kalamullahi ghairu makhluq, sema hivyo, Qur'ani ni maneno ya Allah haijaumbwa, hapo pameng'aa, eh? Kwa hivyo na mtahadhari huu naye pia, wa man qala bil lafdhi, umemuelewa sasa, eh? Na yule aliyesema kwa lafdhi wa ghairihi, na isiyokuwa lafdhi, mtahadhari huu ni mtu wa bid'a, usibishane naye. Si huyo tu, waman waqafa fihi, na yule aliyesimama kwenye Qur'ani, madhhabu alwaqifa, ama madhhabu ya kina nani hao, eh? Alwaqifa tuliwasoma, eh? Alwaqifa ni wale ambao hawakubainisha msimamo, wamesimama wanasema alquranu kalamullah, Qur'ani ni maneno ya Allah, alafu wanasimamia hapo, hasemi makhluqun wala hasemi ghairu makhluqin. Ama yeno hasemi, ukimwambia ma aqidatuka fi alquran, hebu niambie ni nini itikadi yako kwenye Qur'an, anasema alquran kalamullah, Qur'ani ni maneno ya Allah, hazungumzi ghairu makhluq, hasemi si kiumbe, hasemi hivyo wala hasemi makhluq, kiumbe. Kundi hili nalo Ahlus Sunnah wal Jamaa wakalitia katika makundi ya bid'a, kwa sababu katika wakati ule pamedhihiri bid'a hii ya kusema Qur'an ni kiumbe, palihitajika misimamo kuwekwa wazi, kwa sababu watu wanapotea. Ndio maana Al-Imam Ahmad hakuwakubalia hata baadhi ya wanawachuoni waliochukua msimamo huu kwa sababu ya uoga, kwa kuogopa rungu la mtawala. Ilikuwa watawala wamefitiniwa, wanawaadhibu wale wenye kusema Qur'ani si kiumbe. Kama Imam Ahmad kapata dhiki, kaadhibiwa wakati wa jela, lakini nafasi yake kwa umma wakati ule ilikuwa kubwa. Lau angetetereka Imam Ahmad kwa nafasi yake kwa wakati wake, basi itikadi ya Waislamu ingetetereka wakati ule. Alikuwa hakuna wa kutetea itikadi ile zaidi yake, rahimahullahu ta'ala. Akavumilia vipigo, akavumilia jela, mpaka Allah akamnusuru. Wengine waliogopa. Sasa katika ambao waliogopa, kuna waliokwenda huko kwenye msimamo huu wa kusimama kalamullah, wakatiwa ni katika makundi ya bid'a. Wanashtakiwa wewe usarih, useme wazi wazi, Al-Qur'anu كلام الله غير مخلوق قراني هي منين يا الله هي يومبوا تفهمينا مذهب الواقفه تين الامام احمد اللي كان منهم مكالي امنقوليوا الامام احمد رحمه الله تعالى علماء ونجي كما شيخ الاسلام ابن تيميه و ونجينيو قال احمد بن حنبل عن الواقفه الامام احمد ابن حنبل امزغومزا كوسيان الواقفه الواقفه ني هاو اللي واسما هم الذين يقولون في القران لا نقول هو كلام الله هم الذين يقولون في القران هو كلام الله ني wale ambao wanasema kwenye Qur'ani ni maneno ya Allah wala yaqulun makhluqun au ghayr makhluq na wala hawasemi ni kiumbe au si kiumbe. Imam Ahmad aliwazungumza mambo hayo watu hao kwa kusema man kana minhum yuhsinu al-kalama fa huwa jahmiyun, yule ambaye amekuwa ni katika wao hawa al-waqifa, hawa waliosimama bila kudhihirisha msimamo. Man kana minhum, aliyekuwa miongoni mwao, yuhsinu al-kalama, anayapatia maneno, kwa maana alim, msomi katika wao, fahuwa jahmiyun, basi atakuwa hukumu yake ni mjahmia. Kama kuna mtu atazungumza madhehebu haya, atazungumza msimamo huu, alafu akawa anayo ilmu, huyu moja kwa moja ni mjahmia, ameunganishwa na watu wa bid'a. لأنه في حقيقة الأمر لم يؤمن بأن القرآن منزل ومن كلامه تعالى. وسبب متهوك حقيقة هذه أميني قام كقرآني مترمشوا نايه قرآني نكت كما ينهي الله تعالى متو كما هو هذه أميني كما أميني أنا علم قنين يسفيري شمسيمان كشا كسيما رحمه الله إمام أحمد كسيمتين ومن كان لا يحسنه na yule aliyekuwa hayapatii maneno bal kana jahilan bali yakawa mtu huyo ni mjinga basitan mtu wa kawaida tu si msomi wa dini mtu tu huyu kapewa udhuru kwa sababu ya ujinga wake. Shaka anasema fahuwa, basi mtu kama huyo mjinga mtu wa kawaida asiyekuwa msomi, tukamu alayhi alhujja bil bayani wal burhan, huyu atasimamishiwa juu ya kihujja kwa kubainishiwa na kutajiwa dalili. Angalia rahma ya Uislamu, angalia maneno ya maulama, hukumu wanaopewa wasomi, watu wenye kujua wakafanya ukaidi, ni tofauti na hukumu wanaopewa wajinga. Kwa usikurupuke kuwa hukumu watu katika mambo ya dini kabla hujayajua maarifa yao. Kuna watu wengi wanakosea mambo ya dini lakini hawajui. Kabla ya kumpa hukumu ngumu kabisa, jiulize umemuelewesha, alafu akaipinga elimu. Kuna ukurupukaji mkubwa sana kwenye kulingania watu, kama vile ambavyo uzembe hautakiwi na ule ubaridi uliopitiliza. Mtu anajua na anafanya kibri, anafanya ujeuri, inadi kabisa, alafu unazungumza naye kwa lugha ya watu wajinga. Uzungumza naye kwa lugha ya wajuzi wenye kufanya ukaidi, hawa wana lugha zao, ili usimpe nafasi kwenye jamii ya watu kumuiga. Kwa hiyo wakati mwingine ukizungumza na wasomi wale wakaidi, huzungumzi kwa ajili yao, kwa sababu wao washajua wameamua kupinga. Unazungumza kwa ajili ya wale wale wazunguka ambao wanazugwa na wale. Kwa hiyo unatakiwa umpe maneno ya sawa sawa mpaka wale wajinga waone, huyu si wa kufuata huyu. Huyu atatupoteza huyu. Na huu ni mfumo wa kulea jamii, na ni mfumo wa kuleta maadili pia katika jamii, na mifumo hii pia hutumika pia na serikali mbalimbali, hata kwenye kuleta mambo ya utulivu. Wakati wengine unaona kuna mahali kuna fujo, kuna wapiga debe tu, kuna watu wengine watu njaa njaa tu, hawa huu pengine amepewa mabodaboda wengine kashatiliwa mafuta 5000. Mtu mwenyewe ana hesabu za mkataba ngumu, kuna mafuta 10000 hapa kaekewa, alafu raundi mbili tu zunguka basi. Wale wale hawaelewi wale, yeye anazunguka ataruka, yani ile teni yake aliyotiliwa mafuta nao chukiangalia. Haya malengo yako wewe sasa huko, wewe hata ajui. Ndio maana watu hawashuhudiki na boda boda. Watamtafuta yule yule kichwa yule. Alafu anaye kwa mahali. Eh? Anastareheshwa pale. Sawa bwana. Unaona utulivu unaingia. Kumbe wengine wakofuata mkumbo tu. Lakini yule kichwa pia ukimchekea kama unavyochekea hawa wajinga, mambo yanaharibika. Leo ilikuwa cheche, kesho itakuwa moto. Basi hata katika da'wa, hii ni mifumo ya kuleta masalih, kuleta maslahi katika jamii na kuyafanya yawe mengi na kuyaondoa mafsada na kuyapunguza kama tumeshindwa kuyaondoa kabisa. Kwa hivyo watu wajinga, hii ndio njia ya maulama wanaokwenda nayo. Sheikh anasema fa intaba, ikiwa atatubia huyu mjinga baada ya kujua, wa amana bi kalamillah, wa amana na akaamini bi annahu kalamullah ghairu makhluqi, na akaamini huyo mtu mjinga kwamba hiyo ni, haya ni maneno ya Allah si kiumbe, basi atakuwa amesalimika. Ndio maana yake fahuwa amin, huyo atakuwa amesalimika. Wa illa, na kama hatoamini na kukubali baada ya ilmu, fahuwa sharrun min aljahmiyya, huyo atakuwa ni shari kuliko jahmiya. Hapa anawazungumza nani? Alwaqifa, tunarudi pale. Wa man qala fihi wa man waqafa fihi, na yule aliyesimama kwenye Qur'ani. Ukisema wa man waqafa, tunawakusudia kina nani hapa? Mzeituja, nani hapa? Alwaqifa, mkina nani ya alwaqifa? Mzeituja, kalamullah, lakini hawabainishi kwamba makhluqun au ghairu makhluq. Ahsanta, naam. Kwa hiyo pia mtahadhari huyu ambaye amesimama hakubainisha msimamo wake, tena anamfafanua huyu man waqafa. Faqala, akasema hadha alladhi waqafa, huyu aliyesimama bila kubainisha msimamo, la adri makhluqun au laysa makhluqun. Faqala, na akasema huyu aliyesimama, la adri, sijui makhluqun, ni yenye kuuma Qur'ani au laysa makhluqin, au si yenye kuumbwa. Anasema hivyo, la, usimsikilize huyu, tahadhari mtu huyu. Faqala, akasema hadha alwaqif, la adri, mimi sijui, akiulizwa kuhusiana na Qur'an, makhluqun, ni yenye kuumbwa hiyo Qur'ani au laysa makhluqin, au si yenye kuumbwa. Innama huwa kalamullah, na kwa hakika si vinginevyo, hiyo Qur'ani ni maneno ya Allah. Anasema hivyo tu. Sasa imeumbwa haijaumbwa, mimi sijui, Allahu a'lam. Wajitia hivyo, eh? Innama huwa kalamullah, na kwa hakika si vinginevyo, hiyo Qur'an ni maneno ya Allah. Mtu huyu shaka anasemaje? Al-Imam Ahmad angalia anavyosema, fahadha sahibu bid'atin, huyu ni mtu wa bid'a. Huyu ambaye anatuambia innama huwa kalamullah, sijui kama ni kiumbe wala si kiumbe, fahadha sahibu bid'atin, na huyu ni mtu wa bid'a. Sawa sawa, eh? Mithlu man qal, ni mfano yule ambaye amesema, yani mfano wake huyu, mithluhu mithlu man qal, ni maana yake mfano wake huyu ni mfano wa yule aliyesema. Mithlu man qal, mfano wake ni mfano wa yule ambaye akasema. Mithlu man qal, kuna takdirati hapo, ai mithluhu mithlu man qal, mfano wake ni mfano wa yule aliyesema, huwa makhluqun, kwamba hiyo Qur'an ni makhluqun. Kuna aliyesema wazi wazi kwamba ni kiumbe, na hawa ni nani? Mubtadi'a min al-Jahmiyya, wale wazushi katika kundi la Jahmiyya, wafuasi wa Jahm ibn Safwan. Naam, huyu basi aliyesimama bila kutangaza msimamo, hakuna alichokikwepa bwana. Hukumu aliyopewa yeye ni kama yule aliyesema makhluqun, ha, mithlu man qala, mfano wake huyo ni mfano yule ambaye amesema huwa makhluqun, hiyo Qur'an ni makhluq, ndio hukumu yake. Kisha Sheikh anaweka msimamo, anasema innama, na kwa hakika si vinginevyo, kwa uhakika hasa, huwa kalamullah, hiyo Qur'ani ni maneno ya Allah, walaysa bimakhluqin, na wala si kiumbe, na wala si yenye kuumbwa, walaysa bimakhluqin, na wala si yenye kuumbwa, hiyo Qur'ani. Kisha anasema walimanu birru'yati yawm alqiyama, na kuamini kuonekana Allah. Arru'ya hapo ipo na maana ru'yatullah, kuonekana nani? Kuonekana Allah. والإيمان katika misingi ya sunna, misingi ya itikadi kwetu sisi waislamu. والإيمان na kuamini, birruyati yawm alqiyama, kwa kuonekana Allah siku ya kiyama. Tulisoma kwamba Allah subhanahu wa ta'ala mustahilun an yura fi dunya fi hali al-yaqadha, haiwezekani Allah kuonekana hapa duniani. Biru'yatil ain, kwa muonekano wa jicho, mtu akiwa yuko macho hajalala, hilo jambo haliwezekani. Limadha? Kwa sababu mwanadamu hajaandaliwa, hana uwezo. Kwa hivi tulivyo, hatuna uwezo wa kumuona Allah subhanahu wa ta'ala tukabakia katika hali zetu. Liadami kudrati albashari ala ru'yatihim ay fi dunya, kwa binadamu kutokuwa na uwezo wa kumuona Allah subhanahu wa ta'ala hapa duniani. Musa alayhi salam aliliomba hilo, Nabiullahi Musa, rabbi arini andhur ilaik. Musa anamwambia mola wake, ee mola wangu mlezi, naomba unipe nafasi nikutizame. Qala lan tarani, Allah anamwambia Musa, huwezi kuniona. Walakin ndhur ila aljabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani, lakini ukitaka kujua huwezi, litazame jabali. Jabali lile likitulizana mahala pake, basi wewe unaweza ukaniona. Falamma tajalla rabbuhu liljabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa, Allah alipojidhihirisha kwenye jabali, mlima ulishindwa kuvumilia, ukasagika ukawa unga, Musa akaanguka hali ya kuwa amezimia. Ahlu sunna tunasema hatuna uwezo wa kumwona Allah katika dunia katika hali ya umacho hivi, ama kwenye ndoto kuota kumwona Allah, umelala umeota umemwona Allah, kama wanavyoota watu wema wamemwona Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Mtume anasema, man raani fil manami faqad raani fa inna shaitana la yatamathalu bi, atakayeniona katika usingizi kwenye ndoto ameniona kweli, shaitani hajifananishi na mimi. Pana watu Allah amewapa makarama haya, anamuota Mtume sallallahu alaihi wasallam, anazungumza naye, anamuamrisha, wako hao. Lakini ndoto hizo ndoto za nini? Za imani. Zaidi ya hapo ni kuota ndoto za shaitani. Unaota unakula mkate na chai, kumbe umejikojolea bwana. Unakata godoro unachomia kwenye mkojo, unafanyaje? Unakula. Shaitani anachezea watu sana. Sasa atakayeota amemwona Allah, kuna kauli ya Ahli Sunna, nayo ni kauli ya Imam Ahmad. Kuna wenye kukubali hilo katika Ahli Sunna, hawakupinga kumwona Allah katika ndoto, na kuna wengine wametawakafu, wanaochona Ahli Sunna wamesimama. Hili bwana hatuzungumzi, kwa sababu akijaja chochote katika nukuu, na wengi katika ulama wetu wanasema na huu ndio msimamo wa sawa, Allah kumwona kwenye ndoto, wallahu aalam, haijaji dalili eh? Lakini akhira Allah ataonekana. Tunazungumzia kuonekana Allah wapi akhira, tumeleta adila nyingi, hadithi ya Suhaib fi Sahih Muslim mnaikumbuka eh? Hadithi ya Jarir ibn Abdullah al-Bajali, aya za Qur'ani, wujuhu yawmaidhin nadhira ila rabbiha nadhira, nyuso siku hiyo, siku ya kiyama, zitakuwa na nuru, ikiwa zimemwelekea mola wake ni zenye kumtazama. Kwa kumwelekea mola wake ni zenye kumtazama Allah subhanahu wa ta'ala. Hapa tumezungumza sana kwenye vitabu vingi, wal imanu birruyati yawm alqiyama, muda wetu umekwisha eh, na kuamini kuonekana Allah siku ya kiyama, kama ruwiya ani nabiyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam min alahadithi sihah, kama lilivyopokelewa hilo kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kutokea kwenye ahadithi zilizokuwa sahihi. Hadithi zimekuja sahihi kabisa za kuthibitisha Allah kuonekana, kama tulivyozitaja hadithi hizo kwenye baadhi ya darasa zetu. Tutakomea hapa, atakuja kuleta maelezo ya kuonekana Allah subhanahu wa ta'ala huko akhira, lakini pia maelezo yeye mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika uhai wake amewahi kumuona Allah? Kuna kauli kwamba mtume alipokwenda safari yake ya al-Isra wal Mi'raj alimuona Allah. Je, alimuona kwa macho au alimuona kwa moyo au hakumuona kabisa? Mambo haya yatakuja katika darasa inayofuata, eh. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-kiram ajma'in, wa jazakumullahu khairan.